Лабановіч крыху іначай уяўляў сабе сход. Ён спадзяваўся большай урачыстасці, ну і паважнасці ў гэтай справе. А выйшла шмат прасцей. Не давялося яму нават выступіць з дакладам, над якім немало памазолілі мазгі. Карацей сказаць, не хапала належнай сур'ёзнасці. А гэта тлумачылася тым, што сярод настаўнікаў не было асоб, прайшоўшых рэвалюцыйную школу на практыцы. Вярнуўшыся з прыстанькі з усімі асцярогамі, настаўнікі разышліся хто куды, з тым, аднак, каб вечарам сабрацца ў школе для абмеркавання пастановы і падпісаць яе. Садовічу, Райскаму і Тукалу даручылі напісаць пратакол настаўніцкага сходу і адрэдагаваць пастанову. У пастанове былі запісаны 4 пункты. Першы – арганізаваць саюз настаўнікаў на падставе пастановы сходу ад 9 ліпеня 1906 года. Другое – саюз ставіць сабе асноўнай мэтай весці барацьбу з самадзяржаўным ладам шляхам прапаганды ідэі рэвалюцыі сярод насельніцтва і распаўсюджвання рэвалюцыйнай літаратуры. Кожнаму члену арганізаванага настаўніцкага саюза ставіцца ў абавязак стварэнне на месцах рэвалюцыйных ячэек з мэтай прыцягнення найбольшай колькасці членаў у саюз. Трэцяе. Арганізаванаму настаўніцкаму саюзу далучыцца да Всерасійскага саюза настаўнікаў і ўвайсці з ім у цесныя зносіны. Чацвёртае. Для вядзення спраў саюза выбіраецца бюро ў складзе 3 асоб: Садовіча, Райскага і Тукалы. На змярканні ў школе сышліся настаўнікі для зацверджання пратакола. Пры гэтым пільнасць з боку Садовіча была павышана. На вуліцы ў канцы сяла стаяла варта, хоць усё было ціха і лагодна. Пратакол быў прыняты з папраўкаю Івана Тадорыка да першага пункта пастановы. Замест самадзяржаўным ладам было прынята з самадзяржаўным рэжымам, што, па думцы Тадорыка, зніжала ступень адказнасці ў выпадку правалу. «Ну, браткі, віншую!» – сказаў Садовіч. Ён вельмі блізка прымаў да сэрца гэты акт рэвалюцыйнага настрою, за што высока падымаў яго ў мыслях Лабановіч. «Дазвольце мне, як старшыні сходу і нашага бюро, падпісацца першаму», – дадаў ён. І Садовіч першы падпісаўся пад пратаколам. Янка Тукала не мог стрымацца, каб не пажартаваць. «Браво, бас!» – пахваліў ён Садовіча. «Гэта добры знак, што раней бацькі ў пекла ніхто не палез». «Ну?» – звярнуўся ён да настаўнікаў. «Каму абрыдла настаўніцтва? І хто хоча казённай кашы? Падпісвайся!» Жарт спадабаўся настаўнікам. Гэта быў і не жарт, а хутчэй выклік, перад якім ніхто не хацеў спасаваць. Калі стала, дзе ляжаў пратакол, зрабілася завозна. Кожнаму хацелася паказаць, што казённай кашы ён не баіцца. Не хапала толькі 3 подпісаў: Гуліка, Лапаткевіча і дзеда Хрушча. Іх на гэты час не было тут, ды на гэта ніхто і ўвагі не звярнуў. Прыйдуць, падпішуцца. Поваду такой важнай падзеі настаўнікі наладзілі прыяцельскі банкет. Выпілі гарэлкі, закусілі традыцыйнай рэдзькаю, запраўленай кіслым малаком. Праспявалі некалькі песень аб тым, як цар испугался і здал маніфест мёртвым свабоды, жывых пад арест і тытулярнага саветніка. Толькі пад поўнач пачалі разыходзіцца настаўнікі. На кватэры ў Садовіча засталіся сам гаспадар, Райскі, Тадорык, Янкавец, Лабановіч і Тукала. У пакоі значна пацішэла. Райскі, як сакратар, палажыў на стол пратакол сходу, прагледзеў яго, прачытаў подпісы, зрабіў сякія такія нататкі на асобным лістку паперы, тукала скінуўшы хадакі тупаў каля кніжнай шафы, час ад часу перакідаючыся жартамі то з тым, то з другім. Садовіч і Янкавец шпацыравалі па пакоі, ціха аб чымсьці гутарылі. Тадорык, прысеўшы каля адчыненага акна, іграў на скрыпцы нейкія музычныя імправізацыі, цалкам аддаючыся ім. Лабановіч сядзеў на абадранай канапцы насупраць райскага, слухаў, як гаманіла скрыпка ў здольных руках Івана Тадорыка. Яе гукі плылі кудысь у прасторы нядужа цёмнай летняй ночы. Слухаў і думаў. Яму здавалася, што ўжо даўно-даўно было тое, калі ён выпраўляўся ў дарогу з верхання. Страцілася адчуванне часу, бо стерліся абыклыя межы, якімі аддзяляецца адзін момант ад другога. Не так даўно ішоў ён з верхання, заходзіў на хутар, ніхто яго там не сустрэў, і нашто было заходзіць, і толькі цяпер усвядаміў ён, што ўжо другую ноч не клаўся спаць. Успомніў, што ў кішэні ляжыць даклад, не скарыстаны на гэтым сходзе. Можу прачытаць яго зараз хлопцам, што засталіся на кватэры Садовіча. Не. Час для яго прайшоў. Чаму ж прайшоў? Эх, і колькі ж марна траціць чалавек сваіх намаганняў энергіі. І раптам здарылася нешта зусім нечаканае. Дзверы ў пакой расчыніліся з незвычайнаю сілаю і грукнулі ў сцену так, што пасыпаўся тынк. Сухі высачэзны сівабароды, як бог Саваоф з цёмнай хмары, панямоньскі ўраднік Кабяк уварваўся ў пакой, крыкнуўшы: «Ні з месца!» Маланкай рынуўся на стол, адно імгненне і пратакол апынуўся ў руках Кашчэя ўрадніка. У гэты ж момант з расчыненых дзвярэй важны, як ваявода-пераможца, увайшоў станавы прыстаў, а за ім паліцэйскія стражнікі. Усё гэта адбылося так нечакана, што настаўнікі аслупянелі, як прышыбленыя громам. Тадорык апусціў скрыпку і смык, стаяў бледны, як труп, райскі вскочыў з месца і застыў, паехаў пратакол у паганыя рукі. Тукала прыпёрся спінаю да шафы, Лабановічак сядзеў на канапцы, так і застаўся сядзець, праваліліся, засыпаліся, і так глупа. Садовіч праз кухню кінуўся в акно, пад акном стаяў паліцэйскі стражнік і прыкладам павярнуў Садовіча назад. Садовіч узбуджаны, сярдзіты, накінуўся на прыстава. «Чаму вы дазваляеце сваім стражнікам біцца?» Прыстав спакойна, нават лагодна адказаў таксама запытаннем: «А хто вам казаў кідацца в акно?» Болей за ўсіх вытрыманым і спакойным аказаўся нечыпар Янкавец. Ён звярнуўся да прыстава: «Скажыце, вас, напэўна, падвысяць па службе?» Прыстаў, яшчэ малады і даволі просты чалавек, паціснуў плячамі. «Магчыма», – сказаў ён і загадаў ураднику, – «зрабіць вобыск». Ураднік і два стражнікі падышлі да шафы са школьнымі кнігамі і рознымі паперамі. Садовіч не дужа быў акуратны ў дачыненні да справаводства, і гэта ускладняла справу ўрадніка і стражнікаў, рабіўшых вобыск. Лабановіч усё сядзеў на той жа канапцы, яго займала адна думка, як знішчыць даклад, каб не папаў ён у рукі паліцыі. Гэты даклад небяспечны, сведка не толькі супраць Лабановіча, але і супраць усіх удзельнікаў настаўніцкага сходу. Тым часам першыя хвіліны страху і аслуплення прайшлі, настаўнікі ажылі. Тадорык узяўся за скрыпку і пачаў выігрываць матыў гімна «Коль славен наш Господь в Сіоне». Янка Тукала, адышоўшыся ад шафы, дзе капаліся ўраднікі-стражнікі, заспяваў песню, зложаную невядомым песняром пра вобыскі. У курсісткі пад падушкай нашлі пудры з пол асьмушкі. У студэнта пад канторкай пузырёк нашлі з касторкай. Динамит не динамит, а при случае палит. Нечапарынкавец рашучы нахмураны хадзіў па пакоі. Садовіч прысеў на канапку побач з Лабановічам. Прыстаў стаяў каля дзвярэй і чытаў пратакол сходу. Каля прыстава былі два паліцэйскія стражнікі, выбраўшы зручны момант. Лабановіч у потайку выняў даклад з кішэні, палажыў яго на канапку за спіну і паціхеньку скуп лісток за лістком на дробненькія кавалачкі. У пакой, як бура, варваўся дзед Хрушч. Аддыхаўшыся і акінуўшы поглядам усіх прысутных, паліцыю сваіх сяброў ён гучна прамою: «Ох, ледь-ледь!» Праціснуўся цераз натоўп. «Ну і народу ж сабралася!» Глянуўшы на прыстава і ўбачыўшы ў яго руках пратакол, ён сказаў: «Дайце мне пратакол». Прыстаў збянтэжыўся, а потым запытаў: «На што вам?» Дзед Хруш брава заявіў: «Я яшчэ не распісаўся». Прыстаў даў пратакол. Дзед Хруш прысеў за стол, узяў ручку, памачыў у чарніліцы пяро і выразна, хоць і выкрунтасіста, вывеў сваё прозвішча, пасля чаго па-рыцарску вярнуў пратакол прыставу. У гэты час са двара ўбег устрывожаны стражнік і нешта шапнуў прыставу на вуха. Прыстаў таксама устрывожыўся, але вытрымаў паўзу. Затым акінуў позіркам настаўнікам і пакойчык і падаў знак «спыніць вобыск». Янка Тукала борздзенька падаставаў пустыя бутэлькі з-пад гарэлкі і выставіў іх на стол. «Гаспадзін прыстаў», звярнуўся ён да прыстава, «захапілі б сабою і гэтыя рэчавыя доказы нашай крамолы». Не жадаючы ператвараць свой візіт у насмешку, прыстаў пакланіўся настаўнікам, узяўшы пад казырок, і разам з ураднікам і стражнікам пакінуў школу. Дзед Хрушч падміргнуў сябрам. Давялося прыставу даваць драпака. Сапраўды, не прайшло 5 хвілін пасля налёту паліцыі, як каля школы пачалі збірацца сяляне. Сышлося іх ужо больш за сотню, а натоўп усё рос і рос. Калі паліцэйскія на чале з прыставам з'явіліся на ганку, Радкевіч з натоўпу сказаў услед: «Што, закінулі невадок?» А хтось дадаў: «Ганялі ганчакі зайца, ды не злавілі».